ุกวันที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังจะได้พบกับรายการธรรมรับรุณซึ่งเป็นรายการที่ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังและสามารถจะทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วนั้นให้มีความแจ่มแจ้งขึ้นมาได้เป็นรายการที่จะทำให้เราเกิดมีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆด้วยปัญญาด้วยวิชาแจ่มแจ้งชัดเจนโดยในรายการนี้ก็มีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบปะเจอพูดคุยกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำรายการของเรานี้ท่านผู้ฟังได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งมีแม่ข่ายที่จะส่งสัญญาณเสียงของธรรมะที่เป็นเสียงให้เกิดความเป็นมงคลเกิดความมีโชคดีเกิดกำลังใจไปตามทุกหัวระแหงทุกแห่งของประเทศไม่ว่าท่านผู้ฟังจะรับฟังจากทางวิทยุคลื่นสั้น FM AM หรือทางออนไลน์ไม่ว่าจะฟังจากเครื่องโทรศัพท์มือถือวิทยุทรานซิสเตอร์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นใดๆเรามีรายการดีๆแบบนี้มาพบกันอยู่เป็นประจำทุกวันข้าพเจ้านั้นทำฟังก็ศึกษาหาข้อมูลมาจากในพระไตรปิฎกฟังเรื่องราวที่ครูบาอาจารย์เทศสอนบอกสอนเอาไว้บ้างเปรียบเทียบส่วนเหมือนเห็นส่วนต่างอย่างใดอย่างใดแล้วก็จึงนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังฟังโดยท่านผู้ฟังนั้นสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ได้ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com หรือว่าถ้าสะดวกทาง Facebook Fanpage กับ Fanpage เพียวธรรมะก็มีหรือบางท่านก็ยังสะดวกในการเขียนจดหมายเป็นไปรษณียบัตรก็ได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรถ้าเป็นคำถามส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130ไม่ว่าเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังพบปะเจอในชีวิตนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามจะมีการแบ่งปันข้อมูลเป็นคำถามปัญหาเรื่องราวในชีวิตประจำวันหรือเรื่องการปฏิบัติสมาธิจิตตภาวนาก็ตามสามารถที่จะติดต่อสื่อสารสอบถามกันมาได้ประเด็นที่ข้าพเจ้าต้องการจะพูดคุยในวันนี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเป็นอย่างมากซึ่งความเกี่ยวข้องกันตรงนี้ธรรมะนี่ช่วยได้ตรงๆเต็มๆมีแทรกซึมไปอยู่ในชีวิตของเราเลยในเรื่องนี้คือต้องการจะยกตัวอย่างเรื่องเหตุการณ์ของคนที่ลดความอ้วนสมมุติว่าถ้าเราต้องการลดความอ้วนนี่คือสถานการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคนที่มีน้ำหนักเกินต้องการลดความอ้วนเรื่องราวตัวนี้พระพุทธเจ้าก็ได้เคยตรัสบอกเอาไว้กับพระเจ้าเปรตนิโกศลล่ะเอาว่าให้รู้ประมาณในการบริโภคตอนนั้นพระเจ้าเปรตนิโกศลนี่โอ้กินมากกินจุสวยมากเกินไปก็เมาในอาหารไปหาพระพุทธเจ้าฟังเทศก็ไม่ไหวหลับสับประงกต้องเอาเสาเป็นที่พึ่งพึ่งเสาพิงเสาแทนนี่เรื่องราวนี้ข้าพเจ้าเคยนำมาพูดแล้วอาจจะมานำมาพูดซ้ำในโอกาสต่อไปได้อยู่แต่วันนี้ไม่ได้จะพูดเจาะจงมาในเรื่องที่ว่าคุณต้องรับประทานอาหารแบบไหนถึงจะลดความอ้วนได้หรือว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ไว้อย่างไรวันนี้เราเคยพูดไปแล้วจะไม่ได้มาพูดในเรื่องตรงนี้แต่จุดประเด็นที่ต้องการจะพูดก็คือว่าคนที่เขาลดความอ้วนเนี่ยนะเขาก็จะต้องแบบว่ารู้จักกินอาหารออกกำลังกายอย่างนี้ใช่ไหม ประเด็นคือว่าเอ๊ะทำไมมันมีกรณีบางกรณีที่ว่าลดได้อยู่ก็จริงทำตามโปรแกรมทำตามโครงการทั้งอาหารทั้งออกกำลังกายล่ะแต่เวลาพอผ่านไปมันดันมีกลับอ้วนขึ้นมาบางทีเท่าเดิมหรืออ้วนมากไปกว่าเดิมตอนที่เราลดนั้นด้วยซ้ำปรากฏการณ์ตรงนี้เขาเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์เหมือนเราเล่นเขาเรียกลูกดิ่งนะท่านฟังลูกดิ่งก็คือโยโย่นี่แหละดิ่งไปแล้วมันก็ดิ่งเด้งกลับขึ้นมาอย่างนี้เราลดน้ำหนักลงไปจนถึงจุดที่ต้องการแล้วพอเวลาผ่านไปผ่านไปมันเด้งกลับขึ้นมาอีกเท่าเดิมหรือบางทีบางคนมากไปกว่าเดิมเรื่องที่ว่าเป็นโยโย่เอฟเฟกต์นี้ต้องฟังในทางการแพทย์เนี่ยเขาก็มีอธิบายไว้ล่ะว่าด้วยกระบวนการเมตาบอลิซึมการดูดซับดูดซึมอะไรต่างๆของร่างกายเขาพูดกันไปพอแรงแล้วอธิบายกันไว้อย่างมากอยู่แล้วข้าพเจ้าก็จะไม่ได้พูดถึงประเด็นนั้นแต่ต้องการจะมาพูดถึงเรื่องของสภาวะทางจิตของคนที่ว่าลดน้ำหนักหรือว่าต้องการทำจุดประสงค์อันใดอันหนึ่งเนี่ยให้มันสำเร็จตามเป้าหมายพอสำเร็จแล้วเอ๊ะทำไมมันถึงคืนคลายกลับมาเป็นอย่างเดิมในกรณีของคนอ้วนก็พอลดน้ำหนักแล้วก็มีโยโย่เอฟเฟกต์กลับมาในกรณีของคนที่ตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าคุณต้องการตั้งบริษัทขึ้นมาทำธุรกิจให้สำเร็จได้เงินเท่านี้แสนเท่านี้ล้านเฮ้ยแต่พอทำไปถึงสำเร็จแล้วกลับมาดันบริษัทล้มหรือว่าเป็นหนี้หรือว่าโครงสร้างไม่แข็งแรงหรือว่าเป็นยังไงกลับมาเป็นเหมือนเดิมมีความที่ถอยลงไปหรือว่าคนที่เลิกบุหรี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะหรือเลิกสุราดื่มเหล้าเป็นคนติดเหล้าติดบุหรี่เอาว่าจะเลิกจะเลิกเอาเลิกไปปีหนึ่งสองปีหรือบางคนสามปีแล้วแต่พอมาวันหลังกลับไปสูบอีกกลับไปดื่มกินอีกทำไมเป็นอย่างนั้นเราต้องการจะมาพูดคุยทำความเข้าใจอันนี้เรื่องนี้ยังรวมไปถึงการเสพติดในเรื่องอื่นๆอย่างต่างๆเช่นเสพสื่อลามกเสพบางคนก็ชอบเล่นไลน์เล่น Facebook ชนิดว่าติดเลยล่ะติดเกมด้วยเอาพวกนี้ทั้งหมดเลยพอจะเลิกจะเลิกพอเลิกได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกหรือจะเลิกจะเลิกพยายามจะทำได้อาทิตย์สองอาทิตย์กลับทำไม่ได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกนี่ลักษณะนี้เราจะมาพูดกันตรงนี้ซึ่งอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทางการแพทย์หรืออะไรนะในเขาอธิบายกันพอแรงละวันนี้ต้องการจะอธิบายในเรื่องของสภาวะทางจิตของเราเกี่ยวเนื่องมาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าตรงๆเต็มๆเลยอันดับแรกก่อนผู้ฟังคนที่จะตั้งใจทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันประสบมีความสำเร็จขึ้นมาตัวอย่างที่เราพูดในที่นี้นะเช่นเรื่องการลดความอ้วนเรื่องการทำธุรกิจการงานเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกติดเกมเลิกติด Facebook เลิกติด LINE หรือว่าแม้แต่คนที่ชอบเสพสื่อลามกชอบมีกิ๊กเป็นคนเจ้าชู้พวกนี้เป็นสภาวะทางจิตที่บอกว่ามันไม่ดีเป็นนิสัยแบบหนึ่งเป็นความที่เราต้องการแก้นั่นแหละเราเรียกตรงจุดนี้ว่าทำเครื่องปรุงแต่งที่ว่าเราจะต้องแบบว่าทำการปรุงแต่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้พฤติกรรมของเราเปลี่ยนไปให้นิสัยของเราเปลี่ยนไปให้การทำงานการอะไรต่างๆของเราเนี่ยเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนวิธีคิดต้องเปลี่ยนวิธีทำต้องเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเราเรียกว่าเป็นทำเครื่องปรุงแต่งนะโอเคไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นอะไรนะฟังคนที่ตั้งเอาไว้แล้วนี่เขาจะต้องมีกำลังใจในการที่จะทำตรงจุดนั้นเช่นคนที่จะลดความอ้วนอุ้ยคุณก็ต้องอย่ากินมากสิโดยเฉพาะยิ่งน้ำหวานโดยเฉพาะยิ่งอาหารที่มันเป็นมันๆอย่างเงี้ยถ้าคนชอบกินน้ำหวานชอบกินอาหารมันๆนี่เขาต้องตั้งใจไว้เลยว่าโอ้ฉันจะไม่กินฉันต้องไม่กิน ฉันจะต้องหักห้ามใจฉันจะต้องมีกำลังใจในการที่จะไม่ไปตามความยั่วยวนล่อลวงความอยากนั้นต้องตั้งจิตตั้งใจไว้อย่างดีใช่ไหมอาหารจุบจิบก็ไม่กินกินเป็นเวลาโอ้ยจะขี้เกียจไปออกกำลังกายก็ต้องเอาพาตัวไปพยุงตัวไปอันนี้ต้องใช้กำลังใจต้องฝืนต้องทนหรือแม้แต่คนที่เลิกเหล้าเลิกบุหรี่อย่างนี้นะโอ้ยจะไปจะกินไม่กินนะเลิกไม่เอาไม่ทำก็ต้องใช้กำลังใจคนที่จะทำธุรกิจการงานให้มันดีขึ้นมาบางทีก็ต้องไปติดต่อคนนั้นคนนี้ต้องคิดใหม่ต้องทำใหม่ต้องทำงานหนักไม่ใช่ว่าจะไปเที่ยวเล่นกินดื่มเหมือนเดิมไม่ได้ละการใช้เวลานี้ต้องแบบจดจ่อเต็มที่หรือคนที่ติดไลน์ติดเฟซแบบว่าต้องดู Facebook ดูมือถือดูไลน์เนี่ยดูมันทุก1นาทีดูมันทุก30วินาทีนี่ก็ไม่รู้จะดูอะไรเดี๋ยวก็ตึ๊ดนึงขึ้นมาอยู่เรื่อยนี่เดี๋ยวก็ดูอยู่เรื่อยนี่เป็นพฤติกรรมดูฟังที่ไม่เหมือนกับการเสพติดแล้วไม่ว่าสื่อนั้นจะเป็นสื่อทางสังคมออนไลน์สื่อลามกความเจ้าชู้ความที่ชอบไปเกาะเกี่ยวในของสวยงามความที่กินเหล้าดูดบุหรี่กินอาหารจุบจิบกินของหวานของมันพวกนี้เป็นพฤติกรรมทั้งสิ้นพฤติกรรมเหล่านี้คืออะไรท่านฟังประเด็นที่หนึ่งในเรื่องนี้ก็คือผัสสะมีผัสสะแบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นตามตัวอย่างนี้คือการลดความอ้วนการลดสิ่งเสพติดการทำงานการต่างๆเหล่านี้เป็นผัสสะทั้งสิ้นใช่ไหมที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ตามบริบทตามบุคคลที่แตกต่างกันไปโอเคนี่เรียกว่าเป็นผัสสะเมื่อมีผัสสะท่านฟังจะมีเวทนาคือความรู้สึกสิ่งที่เราเสพติดจริงๆเนี่ยมันคือเวทนาคือความรู้สึกฉันดูโซเชียลมีเดียดู Facebook ดู LINE มันจะมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาที่แบบว่าโอ้ยฉันเหมือนกับจะต้องรู้อะไรฉันจะได้อะไรคนที่ชอบเช็คอีเมลทุกๆ5นาทีเดี๋ยวก็กด refresh อยู่เรื่อยคนที่ดูไทม์ไลน์ Facebook เดี๋ยวก็ลูดลงมีอะไรใหม่ไหม LINE ก็เหมือนกัน Facebook ก็เหมือนกันไม่ต่างอะไรกันทุกฝั่งพฤติกรรมนี้กับคนที่สูบบุหรี่กินเหล้าเขาเสพติดเวทนาชอบพอใจยินดีเวทนาแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นเวทนาที่เกิดจากแบบกินน้ำหวานกินอาหารอร่อยๆมันกรุบกรอบอยู่ในปากดีชอบกินจุบจิบนั่นนี่นี่คือเสพติดเวทนาพฤติกรรมนะท่านฟังพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือผัสสะมันจะก่อให้เกิดเวทนาเวทนาตรงนี้แหละท่านฟังที่เราเสพติดได้คำว่าเสพติดนี่คืออะไรมีความพอใจกำหนัดยินดีลุ่มหลงเพลิดเพลินไปในพฤติกรรมคือผัสสะแบบนั้นแบบนั้นทำแบบนี้แล้วแหมรู้สึกมันพอใจยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงกำหนัดไหลไปตามเวทนานั้นๆ นั่นเป็นผลของผัสสะคือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้ก็จึงทำอยู่เรื่อยทำอยู่เรื่อยพอทำอยู่เรื่อยทำอยู่เรื่อยยิ่งมีเวทนาอย่างนี้มากขึ้นยิ่งเสพแต่ยิ่งพอจะยิ่งกำหนัดยิ่งยินดีพอเรามีความกำหนัดยินดีพอใจในเวทนาใดเวทนาหนึ่งใช่ไหมท่านฟังกามอนุสัยก็ยิ่งเกิดขึ้นยิ่งเกิดขึ้นอนุสัยคือกามกรรมการอนุสัยนี่อนุสัยคือนิสัยนั่นเองที่มันพอกพูนทับถมพูดง่ายๆเบาๆนะฟังมันคือสันดานเป็นความเสพติดนั่นเองเป็นความเสพติดที่ติดอยู่ในจิตใจของเรามันเสพติดแล้วคำถามประเด็นในที่นี้ก็คือว่าภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณเสพติดนั่นนะเอาพูดเลย ด้วยเวทนามันแบบนั้นเนี่ยมันจะพาเราไปดีไหมเช่นถ้าเราเสพติดเวทนาที่เกิดจากผัสสะคือการดื่มบางคนไม่ได้ติดรสมันหรอกแต่ติดบรรยากาศเนี่ยบรรยากาศก็เป็นผัสสะนั่นแหละท่านผู้ฟังก็ให้เกิดอะไรเวทนานั่นแหละถ้าเราเพลิดเพลินพอใจลุ่มหลงในเวทนานี้ใช่ไหมคุณเสพติดเลยคือบรรยากาศละเอ้ามันคุณต้องเสียเวลาเสียเงินติดเกมเงี้ยต้นเนี่ยเสียเวลาวันวันหนึ่ง5ชั่วโมง6ชั่วโมงแทนที่ว่าจะได้ไปอ่านหนังสือทำอะไรที่มันมีประโยชน์ต่อชีวิตเสพติดเกมเงี้ยเลิกไม่ได้พฤติกรรมนี้นะคือภาษานี้ใช่ไหมการเล่นเกมนี้เป็นต้นเนี่ยก็พาไปในที่ไม่ดีคุณดื่มเหล้าอันนี้ยิ่งไม่ดีเลยคุณเจ้าชู้อันนี้ก็ไม่ดีพาไปที่ไม่ดีชอบกินจุบกินจิบก็ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคใช่ไหมอันนี้ก็พาไปในที่ไม่ดีชอบขี้เกียจขี้คร้านผลัดวันประกันพรุ่งคิดว่าจะเอาความสุขเฉพาะหน้าโดยที่ไม่ได้เห็นแก่ความสุขโอราในอนาคตต่อการต่อไปเนี่ยทำเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ได้สลักสำคัญอะไรแต่ให้ความรู้สึกดีเสียเวลาไปกับเรื่องพวกนี้อันนี้ก็พาไปที่ไม่ดีทีนี้เราต้องการจะเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามให้เห็นด้วยนะว่าภาษาบางอย่างที่เราทำบางทีมันก็ดีขึ้นมานะจำฟังเช่นบางคนแบบชอบสวดมนต์ไอ้คำว่าชอบสวดมนต์เนี่ยหมายความว่าไงสวดมนต์นี่เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งพูดง่ายๆก็คือภาษานี่แหละเป็นภาษามาแล้วก็ต้องมีอะไรมีเวทนาคือความรู้สึกเรามีความยินดีพอใจใคร่ในเวทนาที่เกิดขึ้นจากการสวดมนต์นี่การสวดมนต์นี่เป็นสัมมาวาจานะมันดีพาไปดีได้บางคนมีพฤติกรรมชอบนั่งสมาธิพอใจในความสุขที่เกิดจากสมาธินี้อันนี้เป็นเวทนาใช่ไหมอันเป็นผลของผัสสะที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนี้คือการนั่งสมาธิเป็นต้นบางคนชอบทำกิจกรรมคือการวิ่งวิ่งนี่ก็เป็นภาษาอย่างหนึ่งใช่ไหมทำให้เกิดเวทนาแล้วก็มีความพอใจในเวทนานี้วิ่งนี่ก็เป็นพฤติกรรมที่เป็นการออกกำลังกายเอาก็ดีพาไปในทางดีได้บางคนก็ชอบฟังธรรมะมากเลยแทนที่จะฟังเพลงให้เกิดความเพลิดเพลินลุ่มหลงเอามาฟังธรรมะแม่แล้วรู้สึกว่ามีความร่าเริงแจ่มใสชื่นมื่นในจิตการฟังธรรมะนั้นเป็นอะไรก็เป็นผัสสะนะเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งทำให้เกิดเวทนาคือความรู้สึกแล้วก็พอใจยินดีไม่รู้จักอิ่มจักพอในการทำกุศลธรรมนั้นๆคำนี้พระพุทธเจ้าก็เคยตรัสไว้พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมในการที่บอกว่าจะทำความดีอยู่เรื่อยไม่อิ่มไม่พอในการทำความดีนี้ว่างี้เลยก็พาไปทางดีได้ทีนี้ไอ้ที่ดีมันก็ไม่มีปัญหาไงมันก็จะมีความเจริญก้าวหน้าไปตามทางมรรคได้นี่เรายกไว้ก่อนวันนี้ไม่ได้ต้องการจะพูดเรื่องนี้กองประเด็นเรื่องราวที่ต้องการจะพูดในวันนี้คือเรื่องพฤติกรรมที่มันไม่ดีแล้วมันจะพาเราไปต่ำหัวข้อที่ยกมาในตอนแรกคือการไม่รู้ประมาณในการบริโภคกินจุบกินจิบกินหวานกินเค็มกินมันโอ้ยมันชอบนี่เป็นภาษาใช่ไหมก็ให้เกิดเวทนาที่ชอบที่ชอบเนี่ยคุณพอใจกำหนัดยินดีลุ่มหลงในเวทนาที่เกิดขึ้นจากภาษานั้นๆไม่ว่าภาษานั้นๆจะเป็นการกินตัวอย่างหนึ่งการดูดบุหรี่ตัวอย่างสองการดื่มสุราเมรัยตัวอย่างสามการเสพสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตการเล่นเกมเล่นไลน์เล่นเฟซเช็คอีเมลโอ้พฤติกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ที่จะก่อให้เกิดเวทนาซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเสพติดในภาษานั้นแล้วนี่คือเป็นอนุสัยเป็นนิสัยเป็นพฤติกรรมไปแล้ววิธีการแก้ทุกฝั่งอย่างเช่นคนที่เขาติดเหล้าติดบุหรี่เขาทำยังไงก็อย่าไปกินมันอย่าไปสูบมันคนที่ชอบกินหวานกินเค็มกินจุบจิบกินมันทำไงคุณจะลดความอ้วนคุณก็อย่าไปกินมันคนที่ชอบเล่นไลน์เล่นเฟซดูสื่อลามกเล่นเกมคุณจะเลิกพฤติกรรมนี้คุณทำไง ก็อย่าไปทำมันน่ะสิง่ายจะตายพูดง่ายทำฟังพูดง่ายแต่ว่าจิตมันต้องฝืนมากเลยนะจะไม่กินเขาอุตส่าห์เอามาให้ของมันมีอยู่ไม่กินไม่ใช้ไม่ทำไม่อะไรมันก็เสียได้ของมันอยู่ติดกับมือโทรศัพท์เนี่ยมันรวดทีเดียวปุ๊บมันก็เห็นได้ทำไมพฤติกรรมมันแหมพูดง่ายนะแต่บางทีมันทำยากทำยากทำไงคุณต้องใช้กำลังใจสูงกำลังใจสูงทีนี้คุณต้องใช้กำลังใจสูงนี่ก็คือว่าต้องเอาใจจดจ่อไว้ตั้งสติสัมปชัญญะไว้อย่างแรงกล้าเลยในการที่จะทำมันให้สำเร็จให้ได้ทีนี้พอตั้งใจทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใช่ไหมอันนี้ดีแล้วนะเพราะเป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนมาไว้อยู่แล้วท่านฟังว่าไอ้ที่เราไปเสพติดยินดีพอใจลุ่มหลงกำหนัดในเวทนานั่นน่ะความกำหนัดยินดีพอใจเนี่ยมันคือตัณหาตัณหาเนี่ยเป็นเครื่องผูกอวิชชาเป็นเครื่องมุงบังให้ไม่เห็นว่ามันก็จะไม่มีโทษอะไรนี่หว่ามันก็ทำไปก็ธรรมดาอย่างนี้ใช่ไหมอวิชชามุงบังไว้แต่พอเราเริ่มรู้เห็นโทษของมันอุ้ยคุณติดไลน์ติดเฟซแล้วนะไม่ดีนะติดเกมแล้วนะมีเพื่อนมาบอกให้มีกัลยาณมิตรมาบอกว่าต้องเลิกทำสิ่งนี้ไม่ดีโอเคเรายังมีบุญอยู่ในการที่จะไม่ไหลไปตามกระแสหลวงวิจิตรวาทการท่านฟังเขียนเอาไว้ในหนังสือที่ชื่อว่ากำลังใจนี่ก็ยกตัวอย่างไว้ว่าถ้าเราจะไปออกเรือคือไปทะเลนี่แหละแล้วก็จะต้องขึ้นเรือไปใช่ไหมล่ะปรากฏว่ากะลาสีเรือกัปตันเรือที่เขาควบคุมไปนี่เขาบอกโอ้เรื่องผมนี่ไม่ต้องควบคุมอะไรมันแล่นไปเลยล่องไปเลยว่าทะเลนี่มันใหญ่โตมากไปทางไหนนี่ไม่มีทางชนหรอกเดี๋ยวก็ไปตามเรื่องของมันเราต้องคิดดูดีๆนะว่าเราจะไปลงเรือลำเดียวกันกับเรือที่เขาจะไม่ควบคุมเรือหรอมันจะไปยังไงก็ไปตามกระแสไงกระแสไปไหนก็ไปตามทางนั้นอุ้ยเราจะไปได้ไงคือหวังเราก็ไม่ไปหรอกหรือจะไปขึ้นรถเมย์คันที่มันไม่มีเส้นทางไม่รู้จะไปไหนยังไงว่าเราจะไปขึ้นทำไมเช่นเดียวนะท่านฟังกระแสนี่ทุกวันนี้นี่คือมันตั้งแต่อดีตมาแล้วล่ะว่ากระแสนั้นคือกามกระแสนั้นคือตัณหากระแสของตัณหาเนี่ยมันจะพัดพาสัตว์ไปไหนไปน้ำตกน้ำตกที่เป็นเหวโกรกฉันกระแสน้ำนี้จะพัดไปที่น้ำวนน้ำวนนี้จะดูดลงไปให้เราไม่มีอากาศหายใจกระแสน้ำนี้จะพัดไปให้ถึงแอ่งที่มีรากศกคือผีเสื้อสมุทรเป็นยักษ์น้ำกินเราตายแน่กระแสของตัณหานี้จะพัดไปแบบนี้ถ้าเราตามกระแสของตัณหาก็เหมือนกับขึ้นเรือที่ไม่มีหางเสือคนไม่มีคนควบคุมขึ้นรถที่ไม่ติดเบรกขึ้นรถที่ไม่มีพวงมาลัยควบคุมก็ไปตามกระแสก็เอาอะไรมาให้เราก็กินเขาพาเราไปไหนเราก็ทำเขาชวนไปเล่นอะไรเราก็เล่นเขาชวนไปดื่มอะไรเราก็ดื่มเขาชวนไปทำชั่วทำก็ตามไปหมดอ่ะนี่มันเป็นอย่างนี้มันจะไม่ดีการเป็นไปตามกระแสไม่ดีกระแสในที่นี้คือกระแสของตัณหาก็ผ่านมาทางผัสสะนี่แหละบางอย่างมันไม่ดีวิธีการที่จะกำจัดตัณหาใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกไว้ต้องใช้มรรคไงมรรคเนี่ยเป็นเหมือนกับศาสตราเป็นเหมือนกับมีดเป็นเหมือนกับอาวุธที่จะปาดแซะลอกขูดถูรีดกำจัดเจ้าตัณหาเนี่ยให้ออกไปตัณหาทำให้เกิดมีความพอใจยินดีกำหนัดลุ่มหลงใช่ไหมซึ่งบางคนแล้วทำไมบางคนเขาไม่เป็นอะคนบางคนก็ไม่ได้จะต้องมาดู Facebook อยู่เรื่อยไม่ได้จะมาชอบกินจุบกินจิบหุ่นเขาก็ดีบางคนก็ไม่ได้ต้องมากินเหล้ากินเบียร์ชอบมีกิ๊กหรือว่าเสพสื่อลามกไม่เป็นเขาทำไมเขาไม่เป็นก็เขาไม่ได้กำหนัดพอใจยินดีในเวทนาที่เกิดจากปัสสะเป็นพฤติกรรมต่างๆอย่างๆแบบนั้นแบบนั้นไม่ได้เป็นไม่ได้กำหนัดพอใจในจุดนั้นก็ไม่กำหนัดพอใจมันก็ไม่ติดไงก็ไม่มีปัญหาแต่สำหรับคนที่ติดที่มีปัญหานั่นก็เพราะว่าตัณหาที่มันเกิดขึ้นอยู่กับเวทนา ที่มาจากพฤติกรรมนั้นๆนั้นๆจะกำจัดตัณหานี้ได้ที่บอกว่าโอ้เราก็ต้องตั้งใจอย่างมากเลยในการที่ต้องฝืนไม่กินฝืนไม่สูบฝืนไม่ดื่มการฝืนการที่ต้องใจตั้งสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเลยชื่อมันบอกอยู่แล้วสติสัมปชัญญะนั่นคือมรรคนั่นเองจึงมาตรงกับหัวข้อที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเอามรรคแปดนี่เป็นเหมือนสัตว์ปลาที่จะปาดตัณหานี่ออกนี่ท่านอธิบายไว้อย่างนี้ท่านนี้คือพระพุทธเจ้านี่แหละยกหัวข้อของการอธิบายโดยใช้คำว่ามรรคเป็นหัวข้อของสติสัมปชัญญะโดยใช้คำว่าตัณหาเป็นหัวข้อของความกำหนัดยินดีลุ่มหลงเพลิดเพลินในขันธ์5ซึ่งคำว่าขันธ์5ก็เป็นหัวข้อของเวทนาผัสสะคือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งขันธ์5ตัณหามรรค8เห็นมั้ยนี่คือหัวข้อนะที่อธิบายพฤติกรรมของเราได้ทีนี้พอเราตั้งใจในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนี่นะประเด็นที่ต้องการจะพูดในวันนี้คือโยโย่เอฟเฟกต์เท่านั้นนะท่านฟังโยโย่เอฟเฟกต์โยโย่เอฟเฟกต์คือการที่เราตั้งใจทำละฉันลดความอ้วนได้ละลดได้10โลเลยตั้งสติจำสัญญาไว้อย่างแรงกล้านี่แล้วก็ฉันก็ไม่ดูดบุหรี่มาแล้วด้วยเป็นปีไม่ได้กินเหล้ามาแล้วเป็นเดือนไม่ได้จะไปดู Facebook ไปอะไรเล่นเกมไม่ติดไม่แต่อะไรมาละแต่บางคนทำไมถึงกลับไปอ้วนขึ้นมาอีกถึงกลับไปสูบอีกดื่มอีกติดอีกปรากฏการณ์นี้ที่เรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์นี่ก็กลับไปที่แง่มุมเดิมว่าถ้าคุณทำพฤติกรรมแบบเดิมอีกมันก็กลับไปเป็นอย่างเดิมอีกมีความพอใจกำหนัดยินดีเหมือนกันเอาเมื่อก่อนคุณไม่ได้ติดเมื่อก่อนไม่มี Facebook ไม่มี LINE ยังไม่มีสื่อลามกตอนเด็กๆที่ไหน3ขวบ4ขวบก็ไปสูบบุหรี่กินเหล้าแล้วหรอไม่มีไม่ได้เป็นก็ไม่ได้เป็นมาแต่ก่อนเพิ่งมาเป็นก็พอไปฝึกพฤติกรรมนิสัยนั้นใช่ไหมล่ะพอมีความกำหนัดยินดีอาสวะเป็นมาแบบนี้แม้มันยินดีติดกันง่ายเหลือเกินยินดีง่ายๆก็เป็นพฤติกรรมเสพติดขึ้นมาก็เกิดขึ้นได้อีกทำอะไรก็ตามที่มักอ่อนลงตัณหาก็ฟื้นฟูเกิดขึ้นได้อีกเราจึงต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาอยู่อย่างแรงกล้าอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายและอีกประการหนึ่งทุกฝั่งคนที่ว่าตั้งใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการลดความอ้วนเนี่ยพอสมมติเราตั้งเป้าไว้ว่าเดือนนี้ต้องลดให้ได้เท่านี้สมมติ2กิโล5กิโลอ่ะพอเราลดได้ตามเป้าจริงๆใช่ป่ะแม่ก็ให้รางวัลตัวเองซะหน่อยหนึ่งหน้าโดยการไปกินอะไรตามใจปากสักมื้อนึงนะอย่างคนที่ลดสูบบุหรี่อย่างเงี้ยฉันจะเลิกบุหรี่นะไม่ได้ดูดตั้งสัปดาห์นึงละเอาสัปดาห์นี้เอามวนเดียวพอเนี่ยหรือว่าเดือนนี้เอา2มวนก็แล้วกันเอาตอนวันอุโบสถเนี่ยลดแค่นี้กินเหล้าก็เหมือนกันเลิก Facebook LINE เล่นเกมนี่ก็เหมือนกันนะโอ้ไม่ได้เล่นเกมมาหลายเดือนแล้วเนี่ยเลิกได้แล้วงั้นขอเล่นสักเกมหนึ่งก็แล้วกันเนี่ยเล่นสักชั่วโมงหนึ่งลักษณะพฤติกรรมแบบนี้ทุกฝั่งคือการให้รางวัลตัวเองด้วยเรื่องของกามฟังให้ดีนะการให้รางวัลตัวเองด้วยเรื่องของกามนี่จะเป็นเงื่อนไขที่ให้เกิดโยโย่เอฟเฟกต์นี่แหละเพราะว่ากับดักของตัณหาทุกฝั่งมันมีอยู่คนที่บริโภคกามยังยินดีพอใจในความสุขที่เกิดขึ้นจากทางตาทางหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างเนี่ยนะจิตเขาก็น้อมไปในทางกามแน่นอนยิ่งถ้าคนที่มีริโอตัปปะความกลัวความละอายต่อบาปน้อยไหลไปตามทางกามเนี่ยล่วงภรรยาผู้อื่นก็ได้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์กล่าวเท็จทั้งที่รู้ผิดศีลห้าได้เอาถ้ามีหิริโอตปาขึ้นมาหน่อยหนึ่งอาจจะรักษาศีลได้4ข้อ3ข้อเอามีศรัทธามีหิริโอตปาเพิ่มขึ้นมาอีกไหลไปตามกามอยู่ก็จริงถูกบีบคั้นเพราะกามอยู่ก็จริงแต่ว่าก็ยังรักษาศีลห้าข้อได้ตอนนี้ก็ยังดีแม้แต่เรื่องของความที่ต้องมาถูกบีบคั้นเพราะกามต้องมาให้มีความเดือดร้อนแสวงหานั่นนี่โน่นด้วยการเป็นเครื่องบังคับเครื่องก่อเครื่องกระทำให้นี่ ก็ได้รับความเดือดร้อนแล้วเรายังจะไปให้รางวัลตัวเองด้วยเรื่องของกามนี่ยิ่งให้กำลังมันที่ว่าเรามีปัญหาในการเสพติดอย่างใดอย่างหนึ่งอาหารพฤติกรรมเกมโซเชียลมีเดียพวกนี้ก็เป็นเพราะว่ากามนั่นแหละแล้วยิ่งถ้าเราให้รางวัลตัวเองด้วยเรื่องของกามยิ่งให้มันมีกำลังมันอ่อนกำลังลงแล้วยังกลับจะไปให้กำลังมันอีกตรงนี้แหละจึงทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ว่าลดน้ำหนักได้แล้วเดือนหนึ่งก็ให้รางวัลตัวเองสักทีหนึ่งเดือนต่อไปได้อีกให้รางวัลตัวเองสักทีหนึ่งโดยการที่กินตามใจปากใช่ไหมพอผ่านไปผ่านไปลดได้อยู่ก็จริงแล้วพอเพลิดเพลินเลิกไปไม่ได้ตั้งความเพียรไว้เนี่ยไอ้พฤติกรรมนี้ก็กลับมาอีกไม่ว่าพฤติกรรมนั้นจะเป็นรูปแบบการกินรูปแบบความขี้เกียจรูปแบบความไม่เอาใจใส่รูปแบบความไม่สนใจการเล่นเกมหรือพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ก็จะกลับมาได้อีกเพราะการที่เรากลับไปให้อาหารมันให้รางวัลกับชีวิตด้วยเรื่องของกามพลาดเลยพลาดเลยถือว่าตกกับดักของเจ้าตัณหาอีกวิธีการที่ถูกต้องทุกฝั่งสำหรับคนที่ลดความอ้วนเป็นต้นอย่างนี้เนี่ยนะถ้าสมมติว่าเราทำได้เดือนนี้ฉันลดได้5กิโลหรือ2กิโลตามที่ตั้งเป้าเอาไว้อย่าให้รางวัลกับชีวิตด้วยเรื่องของกามเพราะนั่นจะเป็นการเพิ่มกำลังของมันอย่างที่ว่าไปจนไม่เกิดโยโย่เอฟเฟกต์แต่สิ่งที่เราต้องกระทำที่ควรจะมาแล้วจะไม่ให้เกิดโยโย่เอฟเฟกต์ไม่ให้เกิดการที่ไปติดกลับอีกหรือเกิดการที่อ้วนกลับขึ้นมาอีกหรือเกิดการที่ขี้เกียจขี้คร้านเลิกการงานไปอีกเนี่ยเราต้องให้รางวัลกับชีวิตของเราด้วยมรรคมรรค8นี่แหละท่านฟังหัวข้อเรายกมาแล้วนะใครที่เพิ่งเริ่มมาฟังนี่ใครครวญดูให้ดีหรือถ้าฟังลืมไปแล้วกลับไปฟังย้อนหลังใหม่ได้หัวข้อที่ยกมาโดยพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติแต่งตั้งไว้ขันธ์5คือผัสสะคือเวทนาถูกไหมเป็นพฤติกรรมที่มันทำให้เรามีปัญหาอยู่ตอนนี้ล่ะเช่นกินจุบจิบเช่นเสพติดสื่อลามกสื่อสังคมออนไลน์เล่นเกมกินเหล้าสูบบุหรี่พวกนี้ไปนี่เป็นผัสสะทำให้เกิดเวทนาเรายินดีพอใจกำหนดในเวทนานั้นความยินดีพอใจนั้นหัวข้อชื่อว่าตัณหาเราจะเลิกพฤติกรรมนั้นได้ต้องตั้งสติสัมปชัญญะมีความเพียรอย่างแรงกล้าสติสัมปชัญญะความเพียรนี้อยู่ในหัวข้อของมรรค8ถูกไหมพอเรากำจัดเจ้าตัณหาไปได้บ้างเลิกล้างพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ไปได้เยอะแล้วถ้าเราจะไปเอาเงินเอากามมาเป็นรางวัลโดยการให้เกิดความพอใจมันก็กลับมาอีกแค่นั้นเองโยโย่เอฟเฟกต์ก็เกิดขึ้นทีนี้ควรทำยังไงนะก็เอามรรค8นี่แหละเป็นรางวัลของชีวิตมรรค8เป็นรางวัลนี่คือยังไงอะไรที่มันอยู่ในเทือกของมรรค8ท่านผู้ฟังสมาธิปัญญาความดีสัมมาทิฏฐิพวกนี้เอามาเป็นรางวัลในการที่เราทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งได้คือถ้าคุณเลิกได้บุหรี่เหล้าอย่างนี้อันนั้นคือมันถูกต้องอยู่เลยนะตัวเดียวนั้นกรึบเดียวนั้นวันเดียวนั้นนาทีเดียวนั้นที่คุณเลิกได้เนี่ยนั่นน่ะเป็นรางวัลของมันเป็นรางวัลของมันเลยทีนี้บางคนก็จะบอกว่าโอ้กิจกรรมเหล่านี้มันไม่น่าสนใจอะไรเลยก็นี่ไงล่ะกิจกรรมของกามเนี่ยทุกฝั่งมันก็จะทำให้เราลุ่มหลงเพลิดเพลินกลับไปหามันอยู่เรื่อยนี่เรากำลังจะหลีกออกจากมันเราจึงให้รางวัลในลักษณะนี้ซึ่งแรกๆบางทีมันก็ต้องฝืนกำลังใจเราจะเพิ่มให้มากขึ้นได้ก็อย่างดีว่านี่นะตรงนี้นะท่านฟังให้ดีทำไมบางคนเนี่ยเขาจะเลิกบุหรี่เนี่ยปึ้งเขาเลิกได้เลยวันนี้ฉันตัดสินใจว่าฉันจะเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเลิกติดเกมเลิกกินจุบกินจิบแล้วเขาเลิกได้เลยทำไมบางคนทำได้เลิกชนิดแบบว่าไม่กลับไปอีกเลยไม่มีโยโย่เอฟเฟกต์ไม่ดูดไม่แต่มวลเดียวไม่สนใจไม่ที่บอกว่าจะยินดีพอใจในควันของมันหรือพฤติกรรมแบบนี้อีกเลิกไปเลยเอาทำไมบางคนก็ทำได้โว้ยก็จะบอกว่าเขามีกำลังใจสูง ก็มากำลังใจใช่ไหมอยู่ในหัวข้ออะไรมรรคแปดมรรคแปดมีอะไรเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจคือความเห็นความเข้าใจความเห็นตรงนี้แหละทุกฝั่งที่มันเป็นรางวัลของเราพอเราเข้าใจถูกเห็นถูกไอ้นี่มันไม่ใช่ทางนะพฤติกรรมนี้มันไม่ดีนะจะพาเราไปต่ำเหมือนคุณเล่นเรือไปตามกระแสน้ำโดยไม่มีหางเสือไม่มีคนขับไม่ใส่ใจขับรถไปไม่มีเบรกไม่มีพวงมาลัยเหยียบแต่คันเร่งมันจะไปไหนล่ะโอ้ยนี่ไม่ดีไม่ไปหรอกไม่ไปหรอกไม่ทำหรอกการที่ไม่ปล่อยชีวิตของเราไปตามอำนาจของตัณหามีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเลยเนี่ยท่านฟังก็จึงไม่ได้จะไปหาอะไรที่มันจะเป็นรางวัลโดยเทือกของกามอีกทำได้นะวินาทีนั้นคือดีเลยทำได้นะวินาทีต่อไปจิตใจก็มีกำลังเพิ่มขึ้นเลยมีแต่กำลังใจเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเพราะตั้งทิฏฐิเอาไว้ถูกความเข้าใจที่ถูกมันจึงดีมีได้พาไปในทางดีแต่สำหรับคนที่บอกว่าทิฏฐิมันยังไม่ถูกต้องเป๊ะมันยังขอสักมวนหนึ่งหน้าตั้ง3เดือนแล้วขอสักมื้อหนึ่งหน้าตั้งเดือนหนึ่งแล้วขอสักกรึบหนึ่งหน้าตั้งปีหนึ่งแล้วขอสักอีกฟืดหนึ่งหน้าตั้งครึ่งวันแล้วอย่างนี้นะพวกโซเชียลมีเดียนี่ถ้าด้วยทิฏฐิแบบนี้นี่มันไม่ดีมันก็จะทำให้กามนี่มันพอกพูนได้เพราะว่ายังไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แต่สำหรับคนที่เขาแบบหักดิบได้เลยเลิกก็คือเลิกเลยแต่คือสัมมาทิฏฐินี่เขาตรงเลยเขาเป๊ะเลยพอเป๊ะแล้วตรงแล้วทุกการกระทำที่ต่อนั้นกันมาเนี่ยก็เป็นรางวัลให้ตัวเองเป็นรางวัลให้ตัวเองโดยไม่ต้องไปใช้กามเป็นรางวัลแต่ใช้มรรคนี่แหละเป็นรางวัลทำให้มีความก้าวหน้าในทุกๆผัสสะในทุกๆการกระทำถือว่าคนที่สูบบุหรี่อย่างนี้นะพอคิดถึงบุหรี่เมื่อไหร่ปุ๊บแหมมันจะอยากขึ้นมาทันทีแต่คนที่เปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิความเข้าใจคลาดเคลื่อนบิดเบือนไปว่านี่เป็นเวทนามันดีนะมาเปลี่ยนเป็นสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจให้มันถูกต้องว่าไอ้นี่เป็นเวทนามันไม่ดีนะมันไม่ดีการที่เราจะไปพอใจยินดีไม่ดีงั้นเราละเสียเห็นบุหรี่เห็นคนอื่นสูบได้กลิ่นมันทุกผัสสะนั้นทุกผัสสะนั้นละจะไม่เอาจะไม่เอามันกลายเป็นกำลังใจเพิ่มขึ้นทุกขณะยิ่งถ้าคิดเนี่ยบางทีนาทีหนึ่งคิดตั้งเป็น 20-30 รอบก็ทุก 20-30 ครั้งนั่นแหละเป็นเหมือนกับการให้รางวัลตัวเองการให้รางวัลตัวเองว่าเฮ้ยฉันไม่เอาฉันทำถูกแล้วฉันดีขึ้นนี่เป็นกำลังใจของตัวเองที่จะทำให้เรามีแต่ที่จะละเจ้าตัณหานี้ให้มันค่อยๆหลุดลอกออกไปได้เพราะทุกผัสสะต้องฟังที่ดูคนที่เสพติดเนี่ยทุกผัสสะนี่มันเป็นเหมือนกับตัวที่จะมันล่อให้เราติดใช่ไหมล่ะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความสวยงามของเพศคู่ตรงข้ามอย่างคนที่ชอบเจ้าชู้คนที่ชอบดูสื่อลามกเห็นเรื่องแบบนี้แหมมันชอบเหลือเกินคนที่แบบว่าเห็น Facebook ไทม์ไลน์ฟีดอะไรขึ้นมาใหม่นี่มันชอบเหลือเกินคุณได้เล่นเกมก็โอ้โหดื่มดำอยู่กับสิ่งที่ทำนั้นทั้งเหล้าบุหรี่ยาเสพติดอะไรต่างๆก็พฤติกรรมแบบนี้แต่พอเราคิดว่าเอ้ยนี่มันไม่ดีมันเป็นกามเหมือนขึ้นรถหรือลงเรือที่เขาไม่มีคนควบคุมไปตามกระแสไม่ดีไม่ใช่ไม่ไปอันตรายเปลี่ยนทิศทางมันถูกแล้วเฮ้ยฉันมาทางดีแล้วสบายใจแล้วดีแล้วปลอดภัยแล้วทุกผัสสะที่มากระทบเราไม่เอาแล้วเปลี่ยนแล้วเดินผ่านแผงอาหารขนมกรุบกรอบที่มันชอบกินไม่เอาแล้วดีแล้วฉันฝืนได้แล้วฉันดีขึ้นไอ้ที่ว่าดีขึ้นเนี่ยเพราะคุณมาตามทางมรรคถูกไหมดีขึ้นมาตามทางมรรคก็สะสมเป็นอนุสัยที่เป็นบุญไอ้เจ้าส่วนอนุสัยที่เป็นบาปนิสัยนั้นตัณหาที่มันพอกพูนจากจุดนั้นเนี่ยมันก็ค่อยลอกออกเบาบางลงเบาบางลงในทุกๆผัสสะในทุกๆผัสสะเลยที่คุณคิดนั้นคุณเห็นนั้นคุณได้ยินนั้นคุณกลายไปในทางนั้นเปลี่ยนใหม่เลยมันคือการเปลี่ยนวิธีคิดนั่นเองอะท่านฟังซึ่งการเปลี่ยนวิธีคิดก็ ก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเองอ่ะคิดจากที่มันไม่ถูกคลาดเคลื่อนไปให้มันเป็นทางถูกขึ้นมารู้ว่าอะไรมันผิดอะไรมันดีแยกกันให้ออกแล้วนี่คือคิดใหม่พอคิดใหม่ก็ให้เกิดมีการกระทำใหม่ขึ้นมาสัมมาทิฏฐินี่จะเป็นเบื้องต้นมาเลยที่จะให้เรามาตามมรรค8ที่จะให้กำลังใจของเราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาได้คือเปลี่ยนได้ทันทีแล้วก็ไม่ได้จะต้องไปติดกลับในเรื่องนั้นอีกโยโย่เอฟเฟกต์อะไรที่มันจะอ้วนกลับตามกันมาเนี่ยก็ไม่มีในเรื่องนี้เราจึงต้องระวังว่าไอการที่จะให้รางวัลชีวิตของตนเองโดยนัยยะที่เกี่ยวกับเรื่องของกามมันไม่ถูกหรือว่าการที่เราจะตั้งเป้าอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตด้วยเรื่องของกามมันไม่ถูกกรรมกรรมนี้คือหัวข้อของผัสสะอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันจะทำให้เกิดความกำหนัดยินดีลุ่มหลงเพลิดเพลินไปคำว่าผัสสะนี้ก็คือหัวข้อของรายละเอียดอะไรเช่นการกินจุบกินจิบการที่แบบว่าเที่ยวเล่นเพลิดเพลินบันเทิงใจการที่ทำอะไรตามใจเล่นเกมบ้างดูบุหรี่กินเหล้าดูสื่อลามกโซเชียลมีเดียพวกนี้ผัสสะแบบนี้อย่าเอามาเป็นรางวัลให้ชีวิตเช่นบางคนที่ว่าฉันทำเป้าปีนี้ให้ได้แล้วจะพากันไปทำอะไรเที่ยวต่างประเทศแน่ไอ้นี่มันเอาการมาเป็นรางวัลให้ชีวิตแล้วจะหวังความรุ่งเรืองหรอมันก็จะเหนื่อยทุกฝั่งมันจะมีปรากฏการณ์ที่ว่าเบิร์นเอาท์เอฟเฟกต์คือทำแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมทำแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมคิดว่าฉันจะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วจะชาร์จแบตเตอรี่มาให้เต็มข้าพเจ้านี่เคยทุกฝั่งสมัยยังตอนทำงานอยู่เป็นคฤหัสถ์นี่โอ้ทำงานหนักมากพอปลายปีเราคิดว่าฉันจะไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวบาหลีเที่ยวฮ่องกงเที่ยวอเมริกาดูนั่นนี่สักอาทิตย์สองอาทิตย์เก็บพลังให้มันเต็มละจะมาทำงานในปีต่อไปให้มันรุ่งเรืองเต็มที่เลยพอไปชาร์จแบตแบบนี้ใช่ไหมเที่ยวตามที่ต่างๆก็เสพการแล้วนะความสุขทางตาทางหูกินดื่มเที่ยวเล่นไปพอมาทำงานคิดว่าจะแบบเอาพลังนี้มาให้เต็มที่เนี่ยไม่พอเลยสงกรานต์เลยทุกฝั่งแบตที่ชาร์จมาเนี่ยมันหมดแล้วเอาทำไมแบตเตอรี่ที่เราชาร์จมาเต็มๆตั้งแต่ตอนปลายปีขึ้นปีใหม่คิดว่ามันจะใช้ให้หมดตลอดปี 3-4 เดือนเท่านั้นเองแบตหมดนี่คือกามทุกฝั่งถ้าเราเอากามเป็นรางวัลให้ชีวิตมันจะหมดกำลังไปเร็วตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นเบิร์นเอาท์เอฟเฟกต์ไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันจะย้อนกลับมาได้ง่ายเรียกว่าเป็นโยโย่เอฟเฟกต์เราอย่าเอากามเป็นรางวัลในชีวิตแต่ให้เอาความดีก็เรียกว่าเป็นอะไรอยู่ในหัวข้อของทางซึ่งมีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างคืออริยมรรคมีองค์8เอาตรงเนี้ยเป็นรางวัลในชีวิตไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิเอาจุดนี้เป็นรางวัลให้ตัวของเราเองในการที่เราทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งได้เดือนนี้คุณลดน้ำหนักได้เท่าไหร่โอ้ได้5กิโลนะโอ้ดีงั้นเราเอาข้าวสาร5กิโลไปถวายวัดหรือไปบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าโอ้ทำความดีแบบนี้ให้ทานเป็นรางวัลให้กับตัวเองในการที่ตั้งเป้าตั้งจิตอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทำได้สำเร็จโอ้ฉันไม่ได้ดูบุหรี่มาต้อง2สัปดาห์แล้วถ้านับเป็นตัวนี้ได้บุหรี่ต้อง5ซอง6ซองนู่นน่ะเอาเงินที่เท่ากับบุหรี่5 2 6ซองจะเป็น500หรือ 1,000 ก็ตามเอาเงินไปทำบุญให้กับโครงการที่เขาแก้มะเร็งผู้ป่วยอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเวลาที่สูบบุหรี่มวนหนึ่งมันใช้เวลาสูบเท่าไหร่5นาทีเลิกสูบได้กี่มวน10มวนได้เวลา50นาทีงั้นฉันทำเวลา50นาทีไปนั่งสมาธิถือว่าเอาเวลาตรงนี้มาทำตรงนี้แทนเนี่ยนี่เป็นรางวัลให้ชีวิตเอารางวัลแบบนี้จะทำให้เรายิ่งมีกำลังใจเพิ่มขึ้นเพราะเวลาที่เราให้รางวัลตัวเองด้วยมรรคใช่ไหมล่ะมรรคแปดนั่นแหละก็คือสติสมาธิสัมปชัญญะที่เราจะมาตั้งให้เกิดความที่เราจะฝืนต่อกระแสของตัณหาได้ฝืนต่อกระแสที่มันจะพาคิดเราไปไม่ดีได้อย่างคนที่ชอบเล่นเฟซเล่นไลน์วันๆเนี่ยลูดอยู่นั่นน่ะจนมือนี่มันจะหงิกอยู่แล้ว รูดไปรูดไปเอาสมมติคุณเลิกฉันตั้งใจว่าฉันจะไม่เล่นมันคุณไม่เล่นใช้เวลาเท่าไหร่คุณจับดูซิวันวันหนึ่งบางคนอยู่ต่อหน้าเฟซวันละ3ชั่วโมงรูดอยู่นั่นน่ะโอ้ยถ้าผมว่าเอาฉันตั้งใจว่าฉันจะเลิกคุณตั้งสติสัมปชัญญะไว้ให้ดีคุณประหยัดเวลาได้วันละเท่าไหร่2ชั่วโมง3ชั่วโมงเล่นเกมเนี่ยเสียเวลาบางทีมากกว่านั้น 5-6 ชั่วโมงเราเลิกใช่มั้ยเอาเวลานี้ไปทำอะไรเอาไปอ่านหนังสือเอาไปศึกษาหาความรู้ฟังเทศฟังธรรมเอาตรงนี้เป็นรางวัลให้กับตัวเองในการที่เราเลิกทำสิ่งที่มันไม่ดีพฤติกรรมนิสัยผัสสะแบบนั้นได้พอเราเลิกได้ให้รางวัลตัวเองด้วยการที่อยู่ในมรรค8จุดนี้แหละยิ่งจะทำให้กำลังจิตกำลังใจของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นโยโย่เอฟเฟกต์อะไรที่มันจะไปติดกลับในพฤติกรรมเดิมอีกกินอีกน้ำหนักเพิ่มอีกพฤติกรรมเดิมๆกลับมาอีกเนี่ยก็จะไม่มีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงแล้วก็ไม่ได้เบียดใครแต่คือบางการเปลี่ยนแปลงเนี่ยยังต้องไปเบียดเข้าโดยใช้ศาสตราโดยใช้อาจยาแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไม่กระทบกระเทือนใครเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและมั่นคงด้วยอยู่ตามมรรค8นั่นเองมีเทคนิคอยู่อีกอย่างหนึ่งทุกฝั่งที่คิดว่าจะเหมาะสมแล้วก็สามารถนำมาแอพพลายใช้ประโยชน์ได้เลยคือการที่เราจะเพิ่มกำลังใจของเราเนี่ยนะแต่การที่จะไม่ให้ไปสนใจกำหนัดยินดีในเวทนาที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นลักษณะของการเสพติดที่มันไม่ดีมีผลที่จะให้เราตกต่ำไปถึงการไม่รู้ประมาณในการบริโภคกินจุกกินจีบดื่มเหล้าสูบบุหรี่ติดโซเชียลมีเดียพวกนี้เทคนิคที่จะทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะฝืนมันเนี่ยนะอันหนึ่งนั้นก็คือการนั่งสมาธิไม่ใช่แบบนั่งสมาธิทั่วๆไปแต่ว่านั่งสมาธิเนี่ยเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงไปในกายของเรานั่นคือเราไล่ไปตามกายของเราเลยตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้าเห็นไปทีละส่วนทีละส่วนในร่างกายไล่มาตั้งแต่กะโหลกศีรษะดูมันไม่เที่ยงไหมเที่ยงหรือไม่เที่ยงให้เห็นความไม่เที่ยงของมันไล่ไปจนถึงข้างในเนื้อสมองจมูกฟันคางคอหอยกระดูกในส่วนต่างๆแขนขาพวกนี้ให้พิจารณาไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเห็นความที่ว่ามันเป็นของที่ไม่น่าดูไม่สวยงามเห็นโดยความที่มันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเราทำสะสมตรงเนี้ยทีละเล็กละน้อยละเล็กละน้อยจะเกิดอะไรแนะนำว่าคนที่เสพติดพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมเช่นสูบบุหรี่คุณก็จะคิดถึงบุหรี่นะในขณะที่คุณกำลังใครครวญพิจารณาไปในกายคุณก็จะคิดถึงว่าฉันจะไปเล่นโซเชียลมีเดียใครจะมาต่อ Facebook ฉันไหมคุณก็จะคิดถึงว่าฉันจะไปกินอะไรความคิดแบบว่าที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีของเราพวกนั้นจะมาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมทีนี้จังหวะที่เราคิดไล่ไปตามกายนี่เราจะละความคิดเหล่านี้ละโดยอัตโนมัติจะละมันจะมาฉันไม่จะไปคิดตรงนั้นฉันจะมาคิดในกระดูกของฉันในกายของฉันมันจะละโดยอัตโนมัตินี่คือเราฝึกแพทเทิร์นใหม่ในชีวิตของเราแพทเทิร์นในการที่จะบอกว่าจะไม่ไปตามความคิดนั้นแพทเทิร์นในความที่จะบอกว่าไม่ไปตามกระแสผัสสะที่เราเสพติดนั้นแพทเทิร์นใหม่ก็จะเกิดขึ้นตรงนี้จะทำให้เราเกิดมีกำลังใจหลักการที่สำคัญเลยท่านฟังที่ว่าถ้าท่านผู้ฟังฟังตอนนี้แล้วจำอะไรไม่ได้เลยอย่างน้อยต้องจำได้3อย่างนี้คือ1อย่าให้รางวัลตัวเองด้วยเรื่องของกามนี่เป็นหัวข้อนะของรายละเอียดเราพูดไปแล้วถ้าต้องการฟังย้อนหลังไปฟังได้ข้อที่2ต้องให้รางวัลตัวเองด้วยเรื่องของมรรคนี่ข้อที่2ให้รางวัลในการที่เราทำดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งได้ให้รางวัลนั้นด้วยมรรค8นี่คือหัวข้อนะของรายละเอียดย้อนกลับไปฟังได้และข้อที่3เราจะเพิ่มกำลังใจของเราให้มีมากขึ้นได้โดยการที่เราพิจารณาไปตามกายของเรานั่งสมาธิมันเป็นรูปแบบใครควรพิจารณาผลที่จะเกิดขึ้นนั้นคือความคิด ที่เป็นไปในทางกามที่เราลุ่มหลงเพลินๆอยู่นั่นน่ะมันจะค่อยจางลงเบาบางลงเราฝึกแพทเทิร์นในการที่จะละเจ้าสิ่งเหล่านั้นในการทำสมาธิได้นี่คือข้อที่3ถ้าจำ3ข้อนี้ได้จะเลิกพฤติกรรมอะไรที่มันไม่ดีได้แน่นอนแล้วพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นการกินจุบจิบไม่ว่าจะเป็นการเสพติดเล่นเกมดื่มเหล้าสูบบุหรี่จะไม่กลับมาอีกแต่ว่าเรายังทำแล้วมันยังกลับมาอีกใช่ไหมคือต้องมีเชื้อของกามอยู่จุดใดจุดหนึ่งแน่แต่เราปฏิบัติทำสมควรแก่ทำอย่างดีเลยเนี่ยมันจะไม่กลับมาอีกจะเป็นการที่เราจะเลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นได้อย่างยั่งยืนได้อย่างมั่นคงได้อย่างที่ไม่ต้องเบียดเบียนใครโดยใช้เทคนิควิธีในเรื่องของมรรคหนิงมรรคนี้คือทางระหว่างเราต้องไปตามทางเรือก็ต้องไปตามเส้นทางรถก็ต้องมีการควบคุมให้ไปตามเส้นทางจิตใจของเราท่านฟังก็ต้องมีการให้มันไปตามทางอย่าไปทางอื่นซ้ายมันตันขวามันวนแต่ไปตามทางมัชฌิมาปฏิปทาคือตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเราเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8แก้ได้ท่านฟังแก้ได้นิสัยพฤติกรรมอะไรบางทีมันละเอียดด้วยนะไม่ใช่แค่ว่ากินจุบจิบดื่มเหล้าสูบบุหรี่เล่น Facebook ไม่ใช่แค่นี้นิสัยพฤติกรรมบางอย่างมันละเอียดลงไปเช่นบางคนจะมีความขี้เกียจเกิดขึ้นณเวลาแบบนี้เรื่องเข้าได้เข้าเข็มสำคัญเนี่ยมันทิ้งไปเลยไม่สนใจอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมแบบหนึ่งเหมือนกันหรือบางคนจะมีพฤติกรรมเครียดเมื่อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นโอ้มันหลายอย่างเราปฏิบัติตามมรรค8ให้จดจ่ออยู่ให้ดีให้ได้เนี่ยฟังมันจะช่วยแก้ได้เราจะไปตามทางที่จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบได้และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้ดำเนินรายการประเด็นที่เราพูดกันในวันนี้ก็คือเรื่องของโยโย่เอฟเฟคเรื่องของเบิร์นเอาท์เอฟเฟคที่จะไม่ให้ทำให้มันเกิดขึ้นได้อีกก็ด้วยการที่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นั่นเองแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทุกฝั่งเจริญพร